czwarty rok. Znaczy, trzy lata trwa, zaczął się właśnie czwarty rok. Katarzyna Boni i Wojciech Tochman o kontenerze z najwyższej półki. Książka ukazała się z naszym znakiem jakości. Jeśli państwo są nią zainteresowani, to proszę się odezwać, proszę mnie przekonać. Książki @polskieradio.pl. To nie jest łatwa lektura, ale może wreszcie i w Polsce, o czym przed chwilą mówili na naszej antenie autorzy, tym tematem jakoś bardziej się zainteresujemy wspólnie. To wszystko na dziś od nas. Renata Szewczak, Sylwia Hej, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Dziękujemy. Za chwilę na antenie Minimax, a my słyszymy się wyjątkowo nie za dwa, a za trzy tygodnie. Kolejne z najwyższej półki 8 czerwca o 21.05. A przez cały czas, przypomnę, działa nasz profil facebookowy z najwyższej półki. Oczywiście. Dobranoc. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 22, tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Polityczna niedziela w Krakowie, konwencję w stolicy Małopolski zorganizowała i Platforma, i PiS. Mówili o Krymie dziś i o dramacie krymskich Tatarów 70 lat temu. Mieszkańcy Gdańska pikietowali przed rosyjskim konsulatem. Polityka Rosji pod władzą prezydenta Putina niewiele różni się od polityki Stalina. Kapral Niedźwiedź z pomnikiem Monument Wojtka stanął w krakowskim Parku Jordana. PO i PiS w Krakowie, partia rządząca oraz największa partia opozycyjna zorganizowały w stolicy Małopolski konwencję przed wyborami do Europarlamentu. Była prezentacja kandydatów, była też długa lista zarzutów. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił o najpoważniejszych problemach, z jakim, jak twierdzi, rząd sobie nie radzi. Nierozwiązany jest problem populacyjny, pracy, problem mieszkaniowy, służby zdrowia, problem przyszłości polskich emerytów. Można by to wyliczenie mnożyć. Szef PiSu krytykował także premiera za jego politykę wobec Rosji. Nie będę przypominał, kto twierdził to, że Putin jest niemalże demokratycznym przywódcą, a w każdym razie jest nadzieją na rosyjską demokrację. Z kolei na konwencji PO szef dyplomacji Radosław Sikorski podkreślał, że w obliczu ukraińskiego kryzysu w Brukseli potrzebni są odpowiedzialni fachowcy. Kiedy sytuacja jest bezpieczna i wszystko idzie po utartych torach, to może nas stać na pewne ryzyko i eksperymenty, także kadrowe. Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy postawić na bezpieczeństwo i zabiegać, aby parasol, który otwieramy, nie był ani zardzewiały, ani dziurawy i aby nie potrząsali nim wariaci. Wybory do Europarlamentu odbędą się za tydzień. Pikieta przed rosyjskim konsulatem w Gdańsku. Manifestujący przyszli upamiętnić 70. rocznicę deportacji Tatarów Krymskich w głąb Związku Radzieckiego. Chcieli przypomnieć o dramacie 200 tysięcy ludzi, których Stalin ukarał za rzekomą współpracę z Niemcami w czasie II wojny światowej. Ludzie przed konsulatem mówili także o podobieństwach między tym, co wydarzyło się 7 dekad temu, a tym, co teraz dzieje się na Ukrainie. Polityka Rosji pod władzą prezydenta Putina niewiele różni się od polityki Stalina. Pod tym względem niestety jest bardzo konsekwentna. Ujarzmić wszystkie narody sąsiednie, zapanować nad częścią świata. Celem tej wywózki było unicestwienie albo asymilacja Tatarów Krymskich z ludnością tubylczą terenów, na które zostali wywiezieni, tak by naród krymsko-tatarski przestał istnieć. Władze Krymu nie zgodziły się na organizację rocznicowej manifestacji w Symferopolu. Mimo to według szacunków wzięło w niej udział około 10 tysięcy osób. Słynny niedźwiedź Wojtek doczekał się pomnika w Krakowie. Monument stanął w Parku Jordana. Figura ma ponad 2 metry i została oddana z brązu. Została odsłonięta w 70. rocznicę zdobycia przez żołnierzy drugiego korpusu klasztoru na Monte Cassino. Wojtek to syryjski niedźwiedź brunatny. W kwietniu 1942 roku został przygarnięty przez żołnierzy armii Andersa na terenie obecnego Iranu. Z żołnierzami, najpierw w stopniu szeregowca, potem kaprala, przeszedł szlak bojowy od Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę, Monte Cassino do Szkocji. Potem trafił do ogrodu zoologicznego w Edynburgu. Krakowski pomnik Wojtka to nie jedyny taki na świecie. Niedźwiedź ma już swój monument w Londynie. W Wilkowie koło Lęborka rekordy biją. Mała miejscowość słynie z corocznych, nietypowych osiągnięć. Tym razem jeden z mieszkańców, pan Stanisław Okrój, wykonał drewniane koło. Podobno największe na świecie. Krzelica jest 3,62. Promień jest 1,71 m, dębowe. Dużo pan materiału zużył? Długo pan przy tym pracował? Myślę, że około 1 m3 drzewa, a czas wykonania, cały cykl, około 3 tygodni. Pięknie, ładnie, ojejku. Oby tylko starczyło życia. Pomysły mamy na długie lata, żartuję. Nie, no mamy jeszcze kolejne pomysły. Będzie na pewno wesoło. Również mamy zapał, energię. Tą całą imprezkę przygotowuje Rada Sołecka, mieszkańcy Wilkowa. Wójt nam pomaga, także wspólnymi siłami wykonujemy te nasze wspólne dzieła. Dodajmy, to jest już 8 rekord mieszkańców Wilkowa. Poprzednio zrobili między innymi najdłuższą na świecie hulajnogę, najdłuższy na świecie but z drewna i największy na świecie stół biesiadny. To był serwis Trójki. Na pogodowych mapach wciąż widać opady. W nocy pojawią się na Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce. Jutro poprawa pogody w wielu miejscach kraju. Będą przejaśnienia i będzie także coraz cieplej, choć deszcz cały czas może się jednak pojawić, zwłaszcza na zachodzie. W Koszalinie 18 stopni, w Suwałkach, Toruniu, Lublinie i Krakowie 21, w Warszawie, w Gdańsku i we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Komitet wyborczy Janusza Korwin-Mikke, lista numer 7. Pamiętają Państwo? W 1939 roku Niemcy były państwem, które przegrało wojnę i potwornie zniszczonym. Dzięki przyjętemu modelowi wolnorynkowemu po 25 latach Niemcy miały Deutsche Wirtschaft, silną Bundeswehrę i było jednym z najsilniejszych państw w Europie. Trzecia RP natomiast po 25 latach jest państwem potwornie zadłużonym, z ledwie dyszącą gospodarką i prawie bez armii. Jeśli nie chcecie Państwo żyć w takim kraju, głosujcie na Kongres Nowej Prawicy. Mówił Krzysztof Szpanelewski, kandydat Nowej Prawicy, lista numer 7. Często zadają nam pytanie, po co wy, uniosceptycy, idziecie do Parlamentu Europejskiego? Otóż każdy rząd potrzebuje opozycji, aby go sprawdzała i kontrolowała. Tym bardziej silnej opozycji potrzebuje Komisja Europejska, czyli superrząd europejski. My, Nowa Prawica, będziemy właśnie taką bezkompromisową, nieustępliwą opozycją. Dzięki nam będziecie wiedzieli, jak naprawdę działają unijne instytucje. Nowa Prawica, wolna Europa. Rządowa propaganda stara się nam wmówić, jak jest nam dobrze pod rządami Unii Europejskiej. Otóż ta rządowa propaganda ma rację tylko w tym sensie, że dobrze jest rządzącym. Natomiast ci wszyscy Polacy, którzy w Polsce nie mogą na chleb zarobić, którzy masowo opuszczają kraj, doskonale wiedzą, że Polska wymaga zdecydowanych reform, wymaga uwolnienia się od tego garbu, od tego ciężaru nadzoru. Uwolnijmy się od tego ciężaru, przede wszystkim od ciężaru brukselskiego i zacznijmy robić porządki we własnym kraju. Michał Marusik, Nowa Prawica. Unia Europejska to raj dla prounijnych polityków i biurokratów. Prounijni politycy i biurokraci chcą trzech rzeczy. Jak najwięcej władzy, jak najwięcej pieniędzy i jak najmniej odpowiedzialności. Wszystko to właśnie zapewnia im Bruksela. Ale dla zwykłych ludzi Unia Europejska oznacza coraz więcej ograniczeń, coraz więcej absurdalnych przepisów, coraz mniej wolności i coraz więcej podatków. Pora skończyć z tym szaleństwem. Pora skończyć z okupacją Unii Europejskiej. Nowa Prawica, wolna Europa. Mówił kandydat Jacek Wilk, Nowa Prawica, lista numer 7. Ma

Michał Jakubik puszcza płyty i kontroluje dźwięki. Grzegorz Zembrowski za chwilę przy telefonie. Leszek Adamczyk już przed mikrofonem. 18 minut po 22 zaczynamy Minimax. No cóż, powiem tak, wejdzie tyle, ile się zmieści, a propozycji jest sporo, także koncertowych. Proszę się ewentualnie przygotować telefonicznie i komputerowo, mailowo. Zaczniemy od płyty najbardziej oczekiwanej w nadchodzącym tygodniu. To nowy album, domyślają się Państwo, to nowy album zespołu Coldplay. Zaczyna się następująco. Nowy Coldplay to zawsze wydarzenie. Wczesną wiosną ukazał się pierwszy ujawniony utwór Magic, w tym tygodniu kolejny Sky Full of Stars. Oba takie skoczne, wesołe, nieskomplikowane. Pewnie państwo pomyśleli, że cała ta płyta Coldplaya nowa taka będzie. Otóż nie. Utworów jest 9, to nie jest duża płyta. Pozostałe 7 zdecydowanie bardziej nastrojowe. Generalnie myślę, że się udało. Nowy album zespołu Coldplay nosi tytuł Ghost Stories i będzie z pewnością przebojem najbliższych dni, a być może nawet tygodni, dziś w Minimaxie. Pierwsze małe podsłuchanie muzyki z tego wydawnictwa. Sporo też mam dzisiaj dla państwa dobrych informacji koncertowych. Nie wszystkie nawet, jak widzę, uda się ozdobić stosownymi dźwiękami muzyki. Zaczynamy. Na 2 koncerty do Polski przyjeżdża zespół Airbag. Bardzo dobra grupa, generalnie, tak ogólnie mówiąc, z kręgu progresywnego rocka z Norwegii. Airbag Jeśli Państwo lubią Riverside, to będzie się Państwu Airbag podobał. Zresztą obie grupy są zaprzyjaźnione. Członkowie Airbag, wtedy jeszcze przyszli członkowie Airbag, poznali się na koncercie Riverside. No więc ten norweski Airbag przyjeżdża, jak powiedziałem, na dwa koncerty, a pierwszy z tych koncertów odbędzie się w najbliższą sobotę, 24 maja w Warszawie, w Progressia Music Zone o godzinie 20. 5 wejściówek mamy dla Państwa na to koncertowe przedsięwzięcie. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to potrzebny jest telefon teraz. 2 2 7 3 przy telefonie czeka Grzegorz Zembrowski i będzie te wejściówki Państwu przydzielał aż do wyczerpania. No a pozostając dalej przy koncertach, 7 dni mija od koncertu Petera Gabriela w Łodzi, no ale to nie jest taki koncert, o którym się zapomina po 3 dniach, prawda? Pierwsze wrażenie było takie, że artysta oszczędza na tłumaczu polskim, a mam przecież jednego sprawdzonego w bojach, no ale oszczędza. Sam się uczy po polsku, dziękuję, dzień dobry, oraz wyświetla stosowne polskie teksty na ekranie. Wracałem, proszę Państwa, po koncercie w gronie wybitnych znawców koncertowej działalności Petera Gabriela, którzy ocenili, że ten łódzki koncert był taki stateczny, może nawet troszkę leniwy momentami, taki majestatyczny, no ale takie są fakty. Lata mijają, artysta już nie jeździ na rowerze po estradzie, już nie toczy się w żadnej śniegowej kuli, już nie śpiewa uwieszony za nogę do sufitu. Jeżeli już trzeba coś zaśpiewać nietypowo, no to ewentualnie się położy. Mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy. In your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. I swear they move that sign, looking for mercy. In your daddy's arms. She can see that the dreams all mean something. Dreams may dream. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no ink at the sea. Let's take the thank you. fingers from claws that slide small, tugging at the darkness, word upon word, confessing all the secret things in the warm velvet books to the priest. He's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, the trembling lips, kissing Mary's lips, dreaming of mercy. Ci, którzy widzieli poprzednie przedsięwzięcia koncertowe Petera Gabriela i jego fantastyczne bywało sceniczne kreacje, mogą odnieść takie wrażenie, że te najnowsze tegoroczne koncerty są takie majestatyczne, żeby nie powiedzieć trochę leniwe, ale moje wrażenie, a ja widziałem koncert Gabriela pierwszy raz, jest takie, że biorąc pod uwagę repertuar, poziom wykonania, koncepcję całości, to wszystko nawet w takiej troszkę leniwej wersji jest na poziomie tak wysokim, że zdecydowana większość wykonawców rockowych świata może o takim poziomie tylko pomarzyć. Peter Gabriel ma zaplanowane koncerty, z tego co wiem, do końca roku. Niezbyt często, on występuje tylko w poważnych obiektach, ale gdzieś tam na jesieni jeszcze jakieś koncerty w Anglii. Wniosek końcowy jest taki, proszę państwa, że artysta, choć się zaokrąglił nieco, to fizycznie wydaje się być całkiem sprawny, znosi cały koncert na estradzie bez trudu. Wokalnie żadnych problemów. Mam nadzieję, że po tych wszystkich koncertach usiądzie w studiu i zaproponuje nam raz jeszcze jakiś swój wybitny album, który będzie można dołączyć do dotychczasowej kolekcji. No a tak chodząc sobie przed koncertem po łódzkiej arenie, gdzie to przedsięwzięcie się odbywało, obejrzałem sobie plakaty koncertów, które tam odbyły się wcześniej i miały się dopiero odbywać. No i jeden z tych plakatów przypomniał mi, że już od dłuższego czasu mam w koszyczku płytę nagraną w tej samej łódzkiej sali. To znany amerykański zespół, a śpiewa znakomita polska publiczność. We'll be right back.

Dziękuję, tak, w Łodzi brzmi doskonale. 25 czerwca ubiegłego roku zespół Toto w ramach swojej europejskiej trasy zagrał koncert w Łodzi i ten właśnie koncert postanowił wydać na koncertowej płycie. Płyta nosi tytuł zresztą Live in Poland. No, widać państwo, ci, którzy tam byli, śpiewali po prostu z całej Europy najlepiej. Pozostańmy przy koncertach. Airbag z Norwegii, dobrze znajomi Riverside, przyjeżdżają na dwa koncerty w Polsce. Pierwszy z nich w sobotę, 24 maja w Warszawie, w Progressia Music Zone. I nasze wejściówki na ten koncert już rozdane, ale uwaga, uwaga, drugi koncert w niedzielę, 25 maja w Krakowie, w klubie Studio, także o 20. Kolejnych 5 wejściówek dla reprezentacji Minimaxu. Proszę w tej sprawie dzwonić teraz do Grzegorza, 2 2 7 3. No i pozostając nadal przy koncertach, państwo pamiętają, mam nadzieję, że w ramach samorządnej, niezależnej i bardzo rozrywkowej grupy słuchaczy Minimaxu, która co niedzielę spotyka się na Facebooku, działa też absolutnie fantastyczna grupa największych chyba na świecie, śmiem powiedzieć, fanów Tori Amos. Oni organizują uroczystości przy każdym pobycie Tori w Polsce, przy okazji wydania każdej płyty. No i właśnie w związku z tą grupą, jakby mam przed sobą otwarty w komputerze, spoglądam kątem oka list pana Radosława, który przedstawię państwu z małymi skrótami. Panie Leszku, tydzień temu, kiedy kończyła się audycja Minimax ze sceny w O2 Apollo w Manchesterze, gdzie miałem ogromną przyjemność być, ze sceny schodziła Tori Amos. Dla mnie był to pierwszy koncert naszej ukochanej Rudzielki, podczas którego na scenie... O, coś mi się komputer zamknął. No ładne rzeczy. O, teraz. Więc tak, dla mnie był to pierwszy koncert naszej ukochanej Rudzielki, podczas którego na scenie była ona zupełnie sama, bez zespołu. I był to występ fantastyczny. Artystka jest w absolutnie znakomitej formie. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że w najlepszej od co najmniej 2007 roku. Publiczność zgromadzona w Manchesterze dostała wszystko to, za co kochamy ją najbardziej. Ogromną pasję, niezwykłe emocje, przeszywające dźwięki klawiszy i zniewalający wokal, a przede wszystkim od samego początku do samego końca ciary, ciary, ciary. Wszystkim wybierającym się 12 czerwca do sali kongresowej chciałoby się powiedzieć, jest na co czekać, panie doktorze. Tori oczywiście od słuchaczy Minimaxu została pozdrowiona, czego dowodzi zdjęcie w załączniku. No i rzeczywiście dowodzi. To tyle listu w sprawie Tori od pana Radosława. Dziękuję bardzo. Jest także pod skryptum. Miło mi poinformować, że w dniu dzisiejszym liczba członków Minimaxowej grupy na Facebooku przekroczyła 7 tysięcy. Gdyby państwo się chcieli przyłączyć, polecam stronę słuchaczy www.minimax.info. Sitting by a stream on her own, all alone. The other, a merry girl, might show up on Tuesday at your kitchen door. She will ask politely, is anybody home? Or did they all lay down to sleep through the night? And if they all lay down, I'll be I'm Tak, zaczyna się nowy album Tori Amos i moim zdaniem zaczyna się świetnie. Słyszeli państwo, na koncertach tej trasy Tori Amos solo, tylko z fortepianem, widać, czuje się mocna. Śpiewa także covery. W Manchesterze tydzień temu wykonała Extreme Ways, Mobiego i Eyes Without a Face Bilego Idola. Fantastycznie, napisał pan Radosław. No cóż ja mogę dodać do takiej recenzji? No może jeszcze takie zaproszenie. Hi everybody in Poland. I'm coming to Warsaw and it's always so magical every time. Thank you so much for being there. Thank you so much. No będzie się działo z pewnością i sympatyków Tori z grupy Minimaxu na pewno w jej pobliżu nie zabraknie. Proszę państwa, Airbag, dobrzy znajomi Riverside. W sobotę 24 maja w Warszawie, Progresja Music Zona 20, w niedzielę 25 maja w Krakowie, Klub Studio. Także o 20 wszystkie nasze wejściówki na to przedsięwzięcie już rozdane, ale polecam państwu te koncerty, bo spodziewam się, że będą bardzo interesujące. O innych koncertach jeszcze w dzisiejszym programie będą także wejściówki. Opowiem państwu o nich szczegółowo. A do 23 jeszcze jeden nieduży, niespełna 3-minutowy utworek, taki jak to się kiedyś lata temu nagrywało. To kolejna piosenka ujawniona z zapowiadanego albumu Jacka White'a. You drink water, I drink gasoline.